evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları sıkı sıkı kapadı ve "Gelsene," dedi. O da "Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim efendimdir. Bana iyi baktı. Zalimler şüphesiz ki iflah olmazlar," dedi.